دسرو گلونو کرنے وی خور چی پسر لے پسم غرنے وی یار تر حغے کلتا مرازا مرازا یار تر حغے کلتا مرازا سوچ خلاص دسرو گلونو کرنے وی خور چی پسر لے پسم غرنے وی یار طرح غیر کلتا مرازا مرازا یار طرح غیر کلتا مرازا ملکن باندھ سہر نوی یار طرح کلتا مرازا مرازا یار طرح کلتا مرازا خوب پی خبر نوی یار طرح کلتا مرازا مرازا یار طرح کلتا مرازا ಕೈಗುಚ್ಚಿದಟ್ಟೋಲ್ ಜಹಾನ ಕುಲಿದಿ ಲಜ್ಜಬ ಪುಖ್ತಾನ ಜಲ್ಮಿ ಹತ್ ಚಾದ ಮಿನೇ ಯರಬ ನೀವಿ ಸೋಚಿದ ಖಾಲಿದ್ ಜಾನಾನ್ ಖಬರ್ ನವಿ ಸೋಚಿ ಪುಖ್ತುನ್ ಖ್ವಾ ಬಾಂದಿ ಸಹರ್ ನವಿ ಯಾರ ತರ ಹಗೆ ಕಲಿತ ಮರಾಜ ಮರಾಜ ಯಾರ ತರ ಹಗೆ ಕಲಿತ ಮರಾಜಾ